Még mindig a vadászat előadásnál maradva, a műsor végén a közönség jó része előre özönlött a színpadhoz, és le is jöttél a közönség közé. És az volt számomra nagyon megható, hogy mintha 25 év alatt se szoktad volna meg ezt az ünneplést. Nem gondoltam, hogy ennyi szeretetet kapok. Sőt, azt se gondoltam, hogy ennyi pénzt. Tehát, hogy ez lesz a hivatásom. Nem kell mellette más csinálni. Én középiskolai tanár voltam, amikor elkezdtem, és azt nagyon komolyan vettem. Egy igazi tanárember, az csak tanárember tud lenni, kétféle dolog, egy emberben nem fér meg. És én annyira megőrültem ettől a zenétől, hogy egy pár hónap után abba hagytam az iskolai tanítást. És azóta tulajdonképpen a közönség tart el. Sok mindent el kellett viselniük tőlem, nagyon sokféle kísérletet és nagyon sok változást. Mert én úgy éreztem, hogy ez az életem, ez a zenekar, beleadtam ebben mindent, és nem igazán találtam magamnak társakat, hanem inkább csak utitársakat, akik kiváló zenészek voltak, de nem így gondolkodtak, és főleg nem így éreztek, mint én, és akik bármilyen zenekarban hajlandók voltak, és tudtak is fantasztikus színvonalon, vagy tudnak is fantasztikus színvonalon játszani. De igazi társat azt nem találtam magamnak. Tehát ahogy ezt szokták mondani, hogy a Lennon, John Lennon és Paul McCartney, vagy a Mick Jagger és a Keith Richards, én nem találtam ilyet. Bár hozzá kell tennem, hogy Bob Dylan, vagy Lou Reed, vagy mindenki meg tudja írni a saját dalait, a szöveget is, meg a zenét is elő tudják adni. Én ezt a zenét nem tudok írni, és hát ez egy végig óriási nagy probléma volt, és nagyon sok sikertelen dolgot csináltam. És egy-két éve körülbelül megváltozott valami, nem tudom pontosan, hogy mi is, ezt nem is elemzem, de egy nyilván attól is, hogy egy kiváló zenekarom van, kitűnő képességű emberek, akik hajlandók az én mániám ilyemat csinálni, tehát irodalmat, színházat, kuplékat, bolt, stréfákat belevinni egy előadásba. Ez nem mindig volt így. És az előadás, a Hobo Blues Band előadásai azok kiteljesedtek. És az én családi életem is megváltozott a legjobb értelemben, és hát ez biztos nyilvánvalóan van, jobban vagyok sokkal, és hát ez nyilván érződik az előadásban, mindenféle előadásban, a kocsma koncertekben is. És ez most már elég régóta így van, és lassan úgy érzem, hogy a közönség az is érzi ezt. És hát én meg úgy gondolom, hogy annyi év után, hogy elérkezett ez az adós-fizes dolog, tehát hogy én fizetnék, én megpróbálom visszaadni. Olyan, tehát a fizetséget úgy gondolom, hogy még alázatosabban szolgáljam őket, és olyan műveket hozzak, olyan előadásokat létre, amelyekben benne van az alázat. Sokan félreértik a közönségevel a kapcsolatot, gondolok, hogy az előadás előtt 10 perccel én nem tudok beszélgetni az emberekkel, és néha az előadás után 10 perccel sem. Vagy följönnek a színpadra az előadás végén, és akkor megpróbálnak velem beszélni, és én nem beszélek velük, mert szeretnék magamra maradni, megtörülközni, fölvenni egy száraz ruhát, vagy lecsengetni az előadást egy picit, vagy azt, ami rossz volt benne, vagy azt, ami jó. Néha vannak ilyen alkalmak, mint ez a vadászat előadás, amely nem egy színdarab, hanem egy Hobo Blues Band koncert a színház eszközeinek a megsegítésével. És szándékosan vannak ezek a számok a végén, amelyek már tulajdonképpen a Bolond Level, a kisfiúnak című dal az a vége a darabnak, ezek már ráadások, holott szorosan ide tartoznak. De ez már egy rock'n'roll koncertre hasonlít. Hiába, és hát ilyenkor az jobban, én is jobban elszabadulhatok. Bár abban a retteltes bohóc cipőben azért nem olyan könnyű egyensúlyozni, de én sosem féltem az emberektől, és hogyha testőrök vagy gorillák voltak a Hobo Blues Band koncerten, akkor én ezt ironikusan azt szoktam mondani, hogy inkább a közönséget védik én tőlem, mint engem a közönségtől.